इस पर अभय ने कहा, ये डायलॉग बाजी कम किया करो। जब मुझे पीट रही थी तब तो नहीं सोचा तुमने कि अगर अभय अपनी पर आ गया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? रूही गुस्से में थी। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये वीडियोस भेजकर क्या कर लोगे तुम? इस पर अभय ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा नाम है हर्षवर्धन रघुवंशी, उसे खराब कर दूंगा। तुम्हारे चाचू को तुम सारे भाई बहन पर बहुत यकीन है ना कि वो कुछ गलत नहीं करते? अगर ये वीडियोस मैं उन्हें भेज दूं तो क्या होगा, सोचो जरा। ये कहते हुए अभय तंज भरी मुस्कान के साथ हंसता रहा। रूही आंखें बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके कहा, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बोलने से पहले याद रखना, मैं कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह खोलने से ज्यादा पैसे तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कोई चिंदी चोर समझती हो जो लाख दो लाख रुपए लेकर मान जाएगा? या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है? एक बात याद रखना, मानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है, लेकिन तुम लोगों से कम भी नहीं है, समझी? अब आते हैं मुद्दे पर कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें तीन ऑप्शन देता हूँ। पहला, या तो तुम अपने चाचू की इज्जत उछाल दो। दूसरा, या तो तुम मेरे साथ एक रात बिता लो। और तीसरा, या फिर। अभय की दूसरी बात सुनकर रूही का दिमाग खराब हो गया। रूही ने कहा, तुम पागल हो गए हो, और ये सब करने से क्या होगा? इस पर अभय ने कहा, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही मिल सकती है। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हें क्या करना है, और प्लीज एक घंटे में सोच कर बता देना कि तुम मेरी पहली बात मानोगी या दूसरी। वैसे तुम्हें बताऊं, दूसरी बात मान लो फायदे में रहोगी, वरना आज रात तुम्हारे भाइयों की शादी में तुम्हारी फिल्म चल जाएगी। अभय ने फोन कट कर दिया और रूही ने गुस्से में अपना फोन दीवार में मार दिया। रूही गुस्से में सोफे पर बैठ गई और उसके कानों में अभय की कही हुई बातें गूंजने लगी। रजावत हाउस। सांच ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके कमरे में टेडी बियर्स की लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी टेडी बियर की दुकान में आ गई। सांच टेडी बियर्स को देखकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी वो अपने बेड से उठकर एक बड़े से टेडी बियर के सामने गई जो उसकी हाइट से भी बड़ा था। वो टेडी बियर सांच को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग सांच। टेडी बियर के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर सांच की स्माइल और बड़ी हो गई। सांच ने कहा, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सांच है, पर तुम्हारा क्या नाम है? इस पर टेडी बियर ने कहा, मैं तुम्हारा फेवरेट टेडी बियर बनना चाहता हूँ, तो तुम ही मेरा कोई नाम रख दो। सांच अपनी मासूमियत के चलते बोली, टेडी बियर तुम्हें पता है शौर्य ने सांच को डांट दिया, तो अब सांच शौर्य से बात नहीं करेगी क्योंकि शौर्य बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम शौर्य रख देती हूँ। तुम मुझे डांटना मत, नहीं तो सांच बहुत रोएगी। टेडी बियर ने कहा, और अगर शौर्य आकर माफी मांगेगा तब तुम क्या करोगी? उसे माफ नहीं करोगी? इस पर सांच ने कहा, नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मेरा टेडी बियर भी फाड़ दिया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। टेडी बियर ने कहा, नहीं सांच, ऐसा नहीं कहते। शौर्य तो इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, भला कोई अपने दोस्त से भी नाराज रहता है? तुम उसे पनिश कर लेना, लेकिन माफ कर देना, बेचारा रात भर मुझे ढूंढता फिरा। सांच को टेडी बियर की बातें समझ नहीं आ रही थी, बस वो इतना ही समझी कि टेडी बियर ने कहा है कि शौर्य को माफ कर दो। सांच ने अपना एक हाथ बढ़ाया और जैसे ही टेडी बियर के गालों को छूने को हुई, शौर्य ने टेडी बियर हटा दिया। सांच का हाथ सीधा शौर्य के गालों पर टच कर गया। शौर्य को देखकर सांच का मुंह बन गया। शौर्य ने अपने हाथों से गालों को पकड़कर कहा, सॉरी सांच, अपने दोस्त को माफ नहीं करोगी। शौर्य अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। थोड़ी देर उठक बैठक करने के बाद सांच को हंसी आ गई, जिसका साफ मतलब था कि उसने शौर्य को माफ कर दिया। सांच फिर पलटकर बोली, आप आज के बाद सांच को डांटोगे तो नहीं? शौर्य ने ना में ही गर्दन हिला दी। सांच ने कहा, ये इतने सारे टेडी बियर्स आप लेकर आए हो? शौर्य ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने आपका टेडी बियर फाड़ दिया था, इसीलिए सारे टेडी बियर्स सांच के लिए हैं। शौर्य सांच के लिए इतने सारे टेडी बियर्स लेकर आया है ये जानकर सांच खुश हो गई और एक एक टेडी बियर को खुश होकर देखने लगी। सांच को खुश होता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। फाइनली उसने सांच को मना ही लिया। सांच ने सारे टेडी बियर्स देखे तो शौर्य ने फटे हुए टेडी बियर को उठाते हुए कहा, सांच अब इसे फेंक दो, ये बेकार हो गया। ये सुनते ही सांच ने शौर्य से वो टेडी बियर ले लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, ये मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने दिया था, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी। शौर्य ने अब ज्यादा जिद नहीं की क्योंकि वो जानता था सांच टेडी बियर को नहीं छोड़ेगी। लेकिन शौर्य बहुत हैरान था कि वो सांच के लिए एक से एक टेडी बियर लेकर आया, लेकिन सांच फिर भी उस छोटे से टेडी बियर को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थी। शौर्य ने भी अब ज्यादा फोर्स नहीं किया और कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला फरदान से टकरा गया। फरदान बहुत देर से कमरे के गेट पर खड़ा होकर शौर्य और सांझ को देख रहा था। फरदान ने शौर्य को छेड़ते हुए कहा, तो जनाब पूरी रात इन भालुओं को ढूंढ रहे थे? शौर्य छोटी आंखें करके वरदान को देखकर बोला, फूफा जी प्लीज सुबह सुबह नहीं। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ वरदान ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्दन में अपना एक हाथ लपेटते हुए कहा, अच्छा मतलब तू मुझे किसी भी टाइम छेड़ सकता है लेकिन मैं नहीं छेड़ सकता। वरदान की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, फूफा जी प्लीज रहने दीजिए ना, ऐसे भी पूरी रात सोया नहीं हूँ। वरदान ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, आंखें लाल हो गई हैं तुम्हारी। देखो जरा एक लड़की जिसकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है उसने तुम्हें नचा कर रख दिया। जरा सोचो अगर ये लड़की ठीक होती तुम्हारा क्या हाल करती। शौर्य अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, फूफा जी सांझ ने मुझे नहीं नचाया बल्कि मैं खुद नाचा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं खुद उसके लिए टेडी बेयर ढूंढने गया था। शौर्य ने जैसे तैसे वरदान से अपना कॉलर छुड़वाया और हवा की तरह वहां से भाग गया। वहीं वरदान के चेहरे पर एक हंसी ठहर गई। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में तैयारी जोरों पर थी और रूही का दिमाग खराब हो रहा था। रघुवंशी मेंशन के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, रूही को उन नगाड़ों की आवाज शोर सुनाई दे रही थी। रूही अपने कमरे से नहीं निकली, वो जैसे तैसे अभय के बिछाए हुए जाल से निकलना चाहती थी लेकिन उसके पास अभय ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी। रूही परेशान थी और इतने में अभय का फिर से कॉल आया। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही अभय ने कहा, रूही प्रैक्टिकल होकर सोचो, मुझे बस एक फाइल चाहिए और कुछ नहीं। रूही जो कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करती थी उसने अभय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अभय मेरी जिंदगी खराब मत करो, किसी एक पल तो तुमने मुझे पसंद किया होगा, तुम्हें उस एक पल की कसम, ये सब मत करो, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके। इस पर अभय ने कहा, देखो मैंने तुम्हें तीन ऑप्शंस दिए हैं, या तो तुम अपने चाचू की इज्जत उछाल दो, या तुम मेरे साथ कुछ घंटे बिता लो, या फिर मेरी तीसरी बात मान लो। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा तो दिव्यांश और शिवाय की बारात के साथ निकलेगा। रूही रघुवंशी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं हवा की तरह तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचा कर चला जाऊंगा। रूही की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने कहा, रोने का टाइम नहीं है, डिसीजन लो और जल्दी लो। अगर चाहती हो कि ये शादी शांति से निपट जाए तो मेरी तीसरी बात मान लो। रूही ने अभय की बात सुनकर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। इसका साफ मतलब था कि वो अभय की तीसरी बात मान रही है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही एक कैबिन में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने इंडिया के टॉप बिजनेसमैन भी बैठे हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सब ने लंच किया। राजवीर ने थोड़ा सा ही खाना खाया, तभी एक वेटर आया और सब ने उस वेटर से ड्रिंक ले ली। राजवीर ने भी वेटर के हाथ से ड्रिंक ले ली। सब ने धीरे धीरे ड्रिंक कर ली लेकिन राजवीर की तबीयत उस ड्रिंक को पीकर खराब होने लगी। हर्षवर्धन ने जब नोटिस किया कि राजवीर की तबीयत खराब हो रही है तो उसने राजवीर को चेयर पर बिठाकर पूछा, क्या हुआ राजवीर? राजवीर ने कहा, पता नहीं चाचू सिर घूम रहा है। हर्षवर्धन ने कहा, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की है और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया। वैसे मीटिंग खत्म हो गई है, चलो घर चलते हैं, शादी होने में अभी कुछ घंटे हैं, तुम चलकर रेस्ट कर लो, तब तक तुम ठीक फील करने लगोगे। हर्षवर्धन राजवीर को संभालता हुआ रघुवंशी मेंशन ले आया। अब तक राजवीर को नशा हो चुका था। हर्षवर्धन राजवीर को संभालता हुआ उसके कमरे में ले आया। हर्षवर्धन ने गेट नॉक किया तो रूही ने गेट खोल दिया। रूही की शक्ल बता रही थी कि वो इस वक्त कितनी परेशान है। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ रूही, कोई प्रॉब्लम है? रूही ने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं चाचू, वो मुझे मेरी ड्रेस की मैचिंग बैंगल मिल नहीं रही थी, बस उसे ही ढूंढ रही थी। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं क्या रख कर भूल गई, एक बैंगल के लिए तुमने अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रखी है? इस पर रूही ने कहा, चाचू आप तो जानते हैं ना लड़कियों के नखरे, उन्हें हर चीज मैचिंग ही चाहिए। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, देखो रूही, बेशक मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ लेकिन दुनिया देखी है मैंने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। रूही ने कहा, नहीं चाचू कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर ये बताइए राजवीर को क्या हुआ? हर्षवर्धन राजवीर को बेड पर लेकर आया और उसे लेटाते हुए बोला, मीटिंग में किसी ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इसे नशा हो गया, कुछ देर रेस्ट करने दो, ठीक हो जाएगा। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन उनके कमरे से चला गया। हर्षवर्धन को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी लेकिन घर में शादी होने की वजह से उसने फिलहाल इग्नोर करने की सोची। रूही जैसे ही अपने कमरे का गेट बंद करके पलटी वो एकदम से डर गई क्योंकि राजवीर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। राजवीर के इतने पास होने से रूही की धड़कनें तेज हो रही थी, रूही के रोंगटे खड़े हो गए। ये दूसरी बार था जब राजवीर नशे में रूही के करीब था। राजवीर ने दोनों हाथों से रूही का चेहरा पकड़कर कहा, बहुत परेशान हो, क्या हुआ? रूही ने ना में गर्दन हिला दी जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं, राजवीर ने फिर कहा। रूही मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा, बताओ क्या हुआ है? लेकिन रूही ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। राजवीर ने अगले ही पल अपने होंठ रूही के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रूही की तो आंखें हैरानी से फैल गई। रूही राजवीर को दूर करना चाहती थी लेकिन राजवीर रूही से हिला भी नहीं। एक किस के बाद राजवीर ने अपना हाथ रूही के माथे से लगाकर कहा, तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? सच में मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो? तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती? तुम अभी से भी तो प्यार करती थी जबकि वो तो कितना घटिया था, तो क्या मुझे नहीं कर सकती? क्या मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती? क्या कहा है अभय ने रूही से? क्या रूही राजवीर के जज्बातों को ऐसे इग्नोर करती रहेगी? क्या ये शादी ठीक ठाक हो जाएगी?